Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Nisan Cuma. Yıl 2013, ay 4, gün 116, Kasım 170. 1434, Hicri Cemaziyelahir 16, 1429, Rumi Nisan 13. Arıların doğurma zamanı. Fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 26 Nisan 1943'te Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden komedyen Naşit Özcan vefat etti. 1886'da İstanbul'da doğdu. Naşit Özcan, günümüz tiyatrosunun ünlü isimlerinden merhume Adile Naşit ve merhum Selim Naşit'in babasıdır. Yemek listesi, gün 117, kabak kalyesi, sigara böreği, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dört bin yıl gezdim. Pervanelikler, Sıbkı İstanbul'un divanelikler, İçtim şarabını mestanelikler, Kırkların cemde daradış oldum, Kırkların cemde daradış oldum. Kırkların cemde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dostlara düş oldum. Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Ali Ekber Çiçek'e de bir günaydın diyelim. Haydar Haydar adlı bestesini kendi yorumuyla dinledik, bir türküsünü. Ali Ekber Çiçek 2006 yılında 71 yaşında bugün hayata veda etmişti. Ulalar köyünde Erzincan'da doğmuş 1935'te. Erzincan depreminde de babasını yitirmiş, rençberlik yapmış ama sonradan da çok 400'den fazla türkü, 35 yılı aşkın bir süre içinde 400'den fazla türkü derlemiş ve geniş kitlelere ulaştırmış. TRT Ankara Radyosu'nda ve Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmış. ve biraz önce çaldığımız başta çaldığımız Haydar Haydar olmak üzere sayısız türkü de armağan etmiş bağlama ustası ve derlemecim. Ona da bir günaydın dedik. Bu tarihte bugün olup bitenlere bakacak olursak önce o zaman Ali Ekber Çiçek dışında Count Basie'nin 1984'te bugün öldüğünü, Amerikan müzik ve orkestra şefi ve müzisyen besteci, doğanlar arasında da 121 yılında Marcus Aurelius'un Roma İmparatoru, 1564'te William Shakespeare'in İngiliz şair ve ozan vaftiz olduğu tarih 1564 ve David Hume İskoç filozof 1711'de bugün doğduğunu, filozof ve tarihçi. Gene bir başka filozof Avusturyalı Ludwig Wittgenstein'in de 1889'da doğmuş olduğunu söyleyelim. Bugün 26 Nisan'da neler oldu? 1802'de Napolyon Bonaparte genel bir af ilan edip bir grup hariç bütün devrimden önce devrilen aristokratların ülkeye dönmesine izin vermiş. Böylece kendi imparatorluğunu da sağlama bağlayacağı hesabı yapıyormuş. O grup kimdi acaba? Bir grup çok... Bir bin kadar çok kişiyi dönmesine izin vermemiş. 1933'te bugün Gestapo kurulmuş. Nazi Almanya'sının resmi gizli polisi. Efsanevi kötülüğü de dikkati hatırlarda haberleklere geçmiş. 1937'de bugün Guernica bombardımanı gerçekleşmiş. Hitler'in talebiyle İspanya'nın Bask bölgesinde bazı gönüllü Alman bombacıların Guernica kentini yerle bir ettiği durumun yıl dönümü bugün de 1937'de bugün olmuş. 1986'da da Çernobil nükleer tesisi de tarihin en büyük nükleer kazası Ukrayna'da oldu. O zamanki adıyla Sovyetler Birliği içinde yer alan bir ülkeydi. Ve 2010'da da Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kişinin katledilmesiyle ilgili tutuklanan 8 kişiden 6'sına 44'er kez müebbet hapis cezası verildi. Yaşı küçük olan bir sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran sanığa ise 15 yıl hapis cezası verilmiş. Evet, şimdi geçelim günün en önemli olaylarına. Şüphesiz Türkiye içinde, dünya içinde bir numaralı haber herhalde KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı Öcalan'ın çağrısının ardından, PKK lideri Öcalan'ın çağrısının ardından beklenen, çoktandır üzerinde konuşulan açıklamasını yapmış ve Murat Karayılan silahlı güçlerin çekilmesinin 8 Mayıs'ta başlayacağını açıklamış. Bu KCK Yürütme Konseyi Başkanlığından yapılan bir açıklama. Elimizde sesi de var. Onun üzerinde konuşacağız. Bütün Türkiye'den ve uluslararası alandaki yankılarını konuşmaya çalışacağız. Oldukça fazla detay var konuyla alakalı. Ona hemen birazdan döneceğiz ama o sırada diğer günün önemli haberlerini de kısaca söyleyelim. Bangladeş'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen, çarşamba günü meydana gelen başkent Dakka'daki 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan binanın yıkılmasının ardından dün sadece 100 civarında olduğunu söylemiştik. 250 kişiye yükselmiş. 100 kişi daha, en az 100 kişi daha altında kalması bekleniyor demiştik. 250'den fazlaya çıkmış, evet. Evet, 24 enkazda bulunan 24 kişiden ise 12'si kurtarıldığından bahsediliyor Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. Evet, buna da mucize demişler ki aslında biraz tersten bakış. Evet, bu önemli bir haber. Bu maraton, Boston maratonunda canlı olarak yakalanan sanıklardan birinin aslında terörizm gözleme listesinde olduğu da belirtilmiş. Canlı olarak yakalanan değil, öldürülen, ilk öldürülen abi Tamerlan'ın Rusya'nın bilgisi üzerine CIA kayıtlarına, FBI kayıtlarına geçmiş ama neden bir şey yapılmadığını, takip edilmediğini konusunda bir açıklama yok. Evet, oldukça yoruma müsait bir haber bu aslında. Acaba Rusya ne kadar insanı aynı şekilde istihbarat vererek terör suçlamasıyla gönderiyor Kafkasya'daki? Evet, hepsine bakmak lazım ama böyle yeni açıklamalar geliyor. Onun dışında önemli bir haber de şeyden bahsedebiliriz. Cizre'de üçünü silahla, birini de araçlarıyla ezerek 4 kişiyi yaralayan 2 sivil polisin bu sabah, yani dün sabah gözaltından serbest bırakıldığı, ilçe emniyet müdürünün ise görevden alındığı haberi var. Emniyet Sen kurucularının da polisten atıldığı haberi var. Evet, sendika demişken DİSK, KESK ve Türk İş 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldı. İstanbul Valiliği ise Taksim uygun değil dedi. Kazlıçeşme'yi önermiş. Kazılardan dolayı ne olacağı belli değil. Ortada bir çekişme var. Çok önemli bir haber de Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolić'in Bosna Savaşı sırasında meydana gelen Srebrenica katliamından dolayı resmen özür dilemesi var. Bu da önemli, çok tarihi bir özür açıklaması. Bir başka özür haberi de Almanya'dan var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Almanya aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist örgütü için bu örgütün işlediği cinayetler için özür dilemiş. Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün işlediği cinayetler için tam adıyla bir özür dileme durumu var. Sırbistan'dan sonra Almanya'da böyle bir şey yapmış. Evet, bir de şeyden de bahsedelim. WikiLeaks internet sitesi, yani bütün şeyleri açıklayan, gizli belgelerini, dünyadaki gizli kapaklı dönen meseleleri açıklayan internet gazetesi mi diyelim ona, mecra WikiLeaks, bir zafer kazanmış. İzlanda'da yüksek mahkeme, İzlanda'da Valitor adıyla faaliyet gösteren Visa şirketinin, kredi kartı şirketinin WikiLeaks'e yapılan bağışların üzerine koyduğu ablukayı kaldırması gerektiğini ya da ayda 205.000 dolar ödemesi gerektiğini, aksi takdirde de yani yılda 2,5 milyon dolara yakın bir ceza ödemesi gerektiğini söylemiş. WikiLeaks'ten de yapılan bir açıklamada bu kararın şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin WikiLeaks'e uyguladığı kanunsuz ve keyfi blokaj uygulamasına karşı büyük bir hukuki zafer olduğu söylenmiş. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nden iki ilginç haber var. Yüzlerce öğrenci standart test sınavlarına girmekten vazgeçmişler. Kapıdan dönmüşler. Vazgeçince oluyor galiba bu işler Amerika Birleşik Devletleri. Evet, yani şey olmuş. Protesto etmişler. Böyle sınav sistemi olmaz. Böyle öğrencilik de olmaz. Aşırı testlere maruz bırakılıyoruz. Kaynaklarımız yetersiz ve bıktık be demişler. İçeri girmeden önce sınav salonuna girmeden önce saçlarına kadar, saçlarına, ayakkabılarına kadar aranmıyorlardır muhtemelen ama bıkmış olmaları normaldir. İlginç bir haber bu. Amerika'ya geçmeden Twitter WikiLeaks dediniz, Twitter'la alakalı bir haber var. Bu Türkiye'den ama. Twitter'a yazdıkları nedeniyle 10 ay hapis cezası alan Fazıl Say'ın hükmün açılmasını geri bırakılması kararına yaptığı itiraz reddedilmiş. Böyle bir detay vardı gün içerisinde gelen. Evet, tekrar Amerika'ya dönelim. Düşük ücretli işçiler, bu öğrenciler Chicago'daydı. Gene Chicago'dan gelen bir başka ayaklanma direniş haberiyle devam edelim. Düşük ücret alan çeşitli işçiler fabrika şeylerde, özellikle mağazalarda çalışan McDonald's, Subway, Dunkin Donuts, Macy's gibi şirketlerde, tanınmış şirketlerde çalışan düşük ücretli işçiler, fast food ve perakende işlerinde çalışanlar Chicago'da sokaklara vurmuşlar. Haysiyet ve saygı, adam gibi bir insan gibi bir ücret alınması, yaşanabilir bir ücret için şey yapmışlar. Bu da ilginç. Fast food demişken Sabah gazetesinde bir haber var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin nüfusunun %17.2'si obez. Ayrıca %34.8'i de aşırı kiloluymuş. Amerika da, değerlerine yakın galiba. Evet, yaklaşıyor Amerika'ya. Bütün batılı standart, batı beslenme tarzının junk food başta olmak üzere getirdiği sonuçlardan biri. Evet. Bunlar son olarak bir direnme haberi de şu. İspanya'da da kemer sıkma politikalarını protesto etmek için ki rekor sayıda işsizliğin olduğu belirtiliyor. Gençlerin %57'sine çıkmış işsizlik. Görülmemiş bir boyut. Gençlerde kemer sıkma politikalarını protesto için Madrid'de İspanyol Meclisi yakınlarında gösteri düzenlenmiş. Yani 6 milyon işsizin de sayısının nüfus oranı %27.16'ymış. Yani ülkede 6.202.700 kişinin işsiz olduğu belirtilmiş. Bu da İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verdiği verilerin içerisinde varmış. Evet, şimdi dönelim artık günün ve en önemli dünyanın da buradan bakıldığında muhtemelen en önemli haberi o oluyor. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı'ndan Murat Karayılan'dan yapılan açıklama, 8 Mayıs'ta silahla çekiliyoruz. Şimdi sizlerle önemli kararlaşmamızı paylaşıyorum. ...23 Mart'tan bu yana uygulamış olduğumuz ateşkes ile birlikte güçlerimiz, silahlı gerilla güçleri Türkiye sınırları dışına çekme kararı hareketimizin yönetimi tarafından alınmıştır. Bu konuda demokratik çözümün gelişmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hatta Orta Doğu'da silahla değil de diyalogla sonuç alma sürecinin önünün açılmasına inandığımız bu yeni sürecin ve bu yeni süreç çerçevesindeki geri çekilme sürecinin başarılı olması için inanıyorum ki barıştan, demokrasiden ve halkların kardeşliğinden yana olan herkes çaba göstermeli. Hepimiz başarısı için çalışmalıyız. Evet, Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Öcalan'ın, PKK lideri Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından beklenen açıklamasını bu şekilde yaptı. Elimizdeki ses kaydından dinledik. Kürdistan Topluluklar Birliği KCK'nın açılımı, Kürtçe Koma Civaken Kurdistan KCK yani. Evet, onun başkanlığı, Yürütme Konseyi Başkanlığı adına yaptığı açıklamayı biraz önce bir bölümünü dinleme fırsatı bulduk. Uzun bir açıklamaydı. Türkiye'den birçok ve dünya genelinden birçok basın mensubu katılmış olduğu söyleniyor bu basın açıklamasına. Tepkilerin oldukça pozitif olduğu söyleniyor bu geri çekilmeden ötürü. Gazetelerde galiba, evet, bunlar yansımışlar. Açıklamanın esası 8 Mayıs'ta çekileceğini PKK'nın resmen açıkladığı. Yani çok bir dönüm noktası olduğu konusunda pek çok gazetede ve yorumcudan, köşe yazarından hem Türkiye'den hem de şeyden görmemiz mümkün olabilir. Şimdi önce elimize bir kısmı ulaşmamakla beraber internetten çıkarabildiğimiz kadarıyla elimizdeki 12-13 gazetenin manşetlerini gözden geçirelim, tarafla başlayalım. Bugünleri de gördük çok şükür manşetini atmış ve mizampajını da hafifçe değiştirerek birinci sayfanın başına taşımış Tarafı gazetesi. 30 yılda 40 bin insanımızın canına mal olan karanlık dönemi sona erdirecek çözüm sürecinin en kritik adımı dün atıldı. Kandil'deki basın toplantısında Murat Karayılan 8 Mayıs'tan itibaren çekiliyoruz dedi. Reuters, Ajans France Presse, BBC, El Cezire gibi uluslararası pek çok önemli medya kuruluşunun yanında Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı gibi önemli yerli ajansların da izlediği haber basın toplantısında KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'a Kongre Gel Başkanlık Divanı üyesi Hacer Zagros ve KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali'nin de eşlik ettiği görüldü. Evet, Habertürk gazetesi Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafının altına cesareti terörü bitirdiği manşetini atmış. Terörün sona ermesinden en önemli faktör Başbakan Erdoğan'ın cesareti ve ısrarları olduğu şeklinde geçiyor haber. Çıkmaz yoldan dönmek isteyenlere devlet elini uzattırdı deniyor. Ve galiba burada bir eksik daha var. Bir eksik kişi var galiba burada. Sadece Başbakan'ın cesareti mi yoksa Abdullah Öcalan'ın da aynı şekilde cesaretinden bahsedebilmek mümkün olabilir mi diye akla öyle geliyor. Evet. Habertürk o şekilde vermeye uygun görmüş. Biraz yorumla karışık. Hürriyet gazetesinin manşeti Kandil'de tamam şeklinde sürmanşette final sana helal diye Fenerbahçe'yi vermiş. Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Avrupa Ligi yarı finalindeki ilk maçındaki Benfica'yı Kadıköy'de 1-0 yenmesi üzerine ve belki de aynı büyüklükte vermiş. Kandil'de tamam. 8 Mayıs'ta silahla çekiliyoruz. PKK'lıların 8 Mayıs'tan itibaren silahlı bir şekilde kademeli olarak çekilmeye başlayacağını açıklayan Murat Karayılan, gidecekleri Kuzey Irak'ın yönetiminden kendilerine anlayış göstermesini de istedi diyor. Böyle. Milliyet gazetesi ise 8 Mayıs'ta sınır dışına manşetini atmış. Süreçte en önemli aşamaya gelindiğinden bahsediliyor ve PKK'nın 12 gün sonra çekileceğinin açıklandığı da aynı şekilde belirtiliyor haber içerisinde. Kandil'de tarihi basın açıklamasında PKK kendi takvimini ilan etmiş. Karayılan 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacaklarını ancak silah bırakmanın henüz söz konusu olmadığını söylemiş. Evet, Radikal Gazetesi tartışmasız çekiliyorlar manşetini atmış. 8 Mayıs'ta çekilme başlıyor diye bir vinyet var. Ve altında da, başlığın altında da birinci sayfanın tamamı buna ayrılmış. Murat Karayılan Kandil'de PKK'nın çekilme sürecine ilişkin planı 6 maddede açıkladı. Çekilme gruplar halinde, gizlilik içinde ve en kısa sürede tamamlanacak deniyor. Ve Karayılan süreci APO'nun Türk Devleti ile beraber geliştirdiğini söylemiş. Onu belirtiyor. İkinci aşama anayasal süreçtir ve devletin yükümlülüğündedir diyor. Kırmızı çizginiz nedir diye sordum diye bir soru var. Türk milleti sözü bizi rahatsız etmez. Eğer Türk milleti herkesi kapsıyorsa bu tanımlanmalı cevabını verdi şeklinde bir yazı da var manşetten verilmiş, birinci sayfadan daha doğrusu verilmiş. Zaman gazetesi çekilme kademeli olacak ve silah bırakma şarta bağlı manşetini atmış. Çözüm sürecinin aşamasını oluşturan sınır dışına çekilmenin takviminin netleştiğinden bahsediliyor. PKK'lı teröristlerin diye geçiyor haberde 8 Mayıs'tan itibaren sınırdan çıkmaya başlayacağını açıklayan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan çekilmenin ne zaman tamamlanacağına dair de kesin bir tarih vermemiş. Silahların tamamen bırakılması için Öcalan'ın serbest kalması şartı da koşulmuş. Zaman Gazetesi'nin haberine göre. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de bu konuda Kandil'in planı silahlı diye verilmiş. Bardağı boş kısmından bakmış biraz sanki. Yani gözden geçiriyoruz. Çekilme 8 Mayıs'ta başlayacak diyor üst başlıkta. Yeni anayasa yapılmadan, Öcalan bırakılmadan silahlara veda yok diye bir üst başlıkla vermiş Kandil'in planı silahlı manşetini. Ve 3 aşamalı bir planda hükümetle İmralı'nın müzakerelerine paralel olarak PKK yöneticileri çekilmenin kademeli olarak ve silah bırakmadan başlayacağını açıkladı Mahmut Oral'ın haberinde. Koşulları da şöyle sıraladı diyor. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini unutmadan çok ufak bir detaydan bahsedebilmek mümkün. Basın açıklaması sırasında soruyorlar Murat Karayılan'a, silahsız mı çekileceksiniz sorusu geliyor işte Karayılan'a. Karayılan da böyle bir kararımız yoktur. Çekilme zor bir iştir. O coğrafyada insana kendisini koruması gerekecek durumlar olabilir. Kurt bile izin vermez bu şekilde o coğrafyadan çekilmenize. Şeklinde bir açıklama yapmış, cevap vermiş. Evet, Özgür Gündem gazetesi KCK'dan tarihi çağrı diye manşet vermiş. Demokratik kurtuluş için görev başına büyük puntolarla verdiği bir şey. KCK, PKK lideri Öcalan'ın Ahmet Nevroz'unda yayınladığı Demokratik Kurtuluş Manifestosu'nun uygulanması için start verdi diyor. Kandil'de medya ordusuna açıklama yapan Karayılan, 8 Mayıs'tan itibaren gerillanın geri çekileceğini, saldırı durumunda çekilmeyi durduracaklarını duyurmuş. Böyle de bir koşulu olduğunu belirtiyor basın gazete. Basın açıklamasında da vardı bu görev vurgusu. Murat Karayılan tarafından oldukça sık tekrarlandı. Akşam gazetesi kimi dağa kimi evine demiş. Ve 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de tetiği çekmesiyle başlayan, PKK'nın tetiği çekmesiyle başladığını söylediği süreç, Kandil'de yapılan açıklamalarla son viraja girdiğinden bahsediliyor. Çekilmenin resmen başlayacağı 8 Mayıs'a kadar olan 2 haftalık döneminde kritik olduğundan bahsediliyor haberde. Taraflar provokasyona hassasmışlar ve bir süredir hareketli olan sınırdan kuzey ırağı çıkış da var, Türkiye'ye giriş de bilgisi geliyormuş. Bu suça karışmamış unsurların eve döndüğünü de gösteriyor diyor Akşam Gazetesi'nde. Evet, elimizdeki gazetelerden bir diğeri de Sabah Gazetesi. Akşamdan sabaha geçelim. Orada manşette değil, İşin ilginç tarafı. Manşette Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan sürece tam destek, barış sürecine diyor ve Haşim Kılıç'ın savaş değil barış fetihtir sözünü manşete almış. Haşim Kılıç, bütün dinler ve inançlarda savaşı değil barışı fetih olarak tanımlayan ortak kurallar var diye devam etmiş. Ve PKK 8 Mayıs'ta çekiliyor diye küçük bir birinci sayfadan görmüş ama bunun içine gömmüş bir fotoğrafla beraber Kandil'deki açıklamayı çok sayıda gazeteci izledi diye fotoğraf içinde bir fotoğraf daha gömmüş. Ve Kandil silahın yerine demokratik siyasete geçiş kapısı araladı diyor ve 3 şartı belirtmiş. Türkiye'nin topraklarından Kuzey Irak'a çekilme kademeli olacak ve en kısa sürede tamamlanacak. 1-2 PKK'nın 23 Mart'ta ilan ettiği ateşkes, çekilme sürecinde de devam edecek silah kullanılmayacak ve 3 çekilme süreci bağımsız heyetler tarafından izlenecek ve hatalı davranışlara müdahale edilecek diye belirtilmiş. Manşetten değildi bu haber ama Haşim Kılıç'ın da söyledikleri manşet niteliğine çıkarabilecek, Sabah gazetesinin gözüyle bakıldığı zaman manşet niteliği taşıyan bir açıklama olmuş. Evet, barışa bir metiye niteliğinde bakılabilir. Star gazetesi de 30 yıllık kanlı terör sorununda sona gelindi demiş. PKK Türkiye'yi terk ediyormuş. Tereddütsüz en kısa sürede manşetiyle vermişler bu haberi de. Evet, ve son olarak Yeni Şafak gazetesini de verelim elimizdeki son gazete olarak. En klasik başlığı atan, en klasik manşeti atan gazete olarak aynı zamanda. Oyun bitti diyor. PKK terörü 30 yıldır on binlerce cana mal olan kanlı oyunun sonuna geldi. Çözüm süreci kapsamında alınan sınır dışına çekilme kararı Kandil'de açıklandı. Türkiye'deki PKK'lılar 8 Mayıs'tan sonra kademeli olarak en kısa sürede geldikleri güzergahtan ülkeyi terk edecek demiş. İnternet medyasında da geniş çaplı bunun kapsandığı görülüyor. Ve bu çeşitli yazılardan en çok göze çarpanlardan biri de T24'te internet gazetesinde yazmaya haftada 5 gün yazmaya başlayacak olan Hasan Cemal'in silahlara veda başlıklı yazısını da görüyoruz. Onu da bir manşet olarak görmek mümkün internet gazetesinde bir manşet. Evet, şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da gerek Türkiye'den gerekse uluslararası basından yankılarına, bu çekilmenin yankılarına da bakacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. 8 dakika geçiyor. Ve kalan zamanımızı ekonomik olarak değerlendirmeye karar vererek, müzikte çalma fırsatını bulamadan, bu yorumların, Kandil'den yapılan açıklamanın yorumlarını da biraz size vermeye çalışalım. Ama öncelikle bu Murat Karayılan'ın KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı'ndan yaptığı açıklamanın uluslararası basın önünde, çok kalabalık bir topluluk önünde yaptığı açıklamanın açıklamada çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını ve kademeli olarak devam edeceğini söylediği, 8 Mayıs'tan itibaren PKK silahlı güçlerinin Türkiye'yi terk etmeye başlayacağını ve bu sürecin tırnak içinde en kısa sürede tamamlanacağını açıkladığı toplantıdan, basın toplantısından, açıklamadan önemli noktaları size bir özetleyelim. Evet, 6 madde olarak sıralanıyor. PKK güçlerinin Türkiye sınırları dışına çıkma sürecinin planlama aşamaları. Ezgi Başaran'ın kaleminden aktarıyorum bunları. Birincisi, gerilla güçlerimiz kendi inisiyatifi ve belirleyeceği güzergahlar çerçevesinde çekilecektir diyor. Bu açıklama hem sırasında silahsız mı çekileceksiniz sorusu geliyor Murat Karayılan'a. Murat Karayılan da böyle bir kararımız yoktur. Çekilme zor bir iştir. O coğrafyada insanın kendisini koruması gerekecek durumlar olabilir diyor. Kurt bile izin vermez yani demiş. İkinci olarak çekilmenin tarihi 8 Mayıs 2013'tür demiş. Çekilme kademeli gruplar halinde gerçekleşecekmiş. Gerillanın gizliliği ve disiplini korunarak en kısa sürede gerçekleşecekmiş bu çekilme. Üçüncü olarak çekilen üslerin geleceği yer Irak Kürdistan'ıdır diyor. Buradaki Federe Kürt yönetiminin gelecek üslerin resmi varlığına saygı göstermelerini talep ediyoruz demiş. Üçüncü olarak çekilen üslerin geleceği yer, dördüncü olarak çekilme sırasında operasyon bombalama yapılırsa çekilme duracak ve misilleme hakkımız baki olacaktır demiş. Beşinci olarak Türkiye'nin bu süreçte askeri aktivitelerine son vermesini istiyoruz demiş. Ayrıca Başkan APO'ya yazdığımız mektupta belirttiğimiz ve devletin de bilgisi dahilinde olan hususların geliştirilmesi önemlidir demiş. Parantez içinde Ezgi Başaran bunu bu hususlarla ilgili ipucu verilmesi istendiğinde aktarılan bir cümleye yer vermiş. Bu da şöyle: örneğin Önder APO'nun dünya ile irtibatının artması gerektiğini belirttiğimiz hususlardan biridir demiş Karayılan. Ve altıncı, son olarak da çekilme sürecinin bağımsız heyetlerce denetlenmesi, iki taraftan gelebilecek hataların önlenmesi açısından da önemlidir demiş Murat Karayılan. Bu 6 madde birçok gazete içerisinde bulabilmek mümkün, bu 6 maddeyi. Evet, bu toplantıda gazetecilerin mobil cihazları açıklamanın yapıldığı kamp alanına hareket edilirken toplanmış. Dolayısıyla anlık haber akışı sağlanamamış ve Türkiye kamuoyu Kandil'den merakla beklediği haberi Fırat Haber Ajansı tek elinde vermişler. ANF üzerinden öğrendi diyor Radikal'in haberinde. Evet, bu arada açıklamasında Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 kişi listesine alınması karşısındaki memnuniyetini de dile getirmiş. Böyle başlamış açıklamaya. Ve ardından da dergiye Öcalan için bir tanıtım yazısı yazan Sinn Féin, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun elemanlarından, daha sonra siyasetçi Sinn Féin'in lideri Gerry Adams'a da teşekkür etmiş. Ya, Time dergisi demişken ufak bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde 24 Nisan'da aslında Öcalan lanetli listede barış için acele edin başlıklı Emre Uslu'nun bir yazısı vardı. Time dergisine girenlerin bir listenin aslında çok da hayırlı olmadığından bahsediyordu. Örneğin Chavez varmış bu listede, kanserden ölmüş. Ömer El-Beşir var bu listeye girenlerden. 4 yıl sonra ülkesinin yarısını kaybetmiş El-Beşir. Usama Bin Laden de varmış. Bu gibi listelerle devam ediyormuş aynı zamanda. Bu da ilginç bir yazıydı aslında. Biraz geçtiğimizde. Horoskop gibi bir, yani fal bakma gibi bir şey. Şimdi tepkilere de bakalım hemen, yorumlara. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çekilme kararına ilk yorum, gene Radikal'den okuyacak olursak, Grup Başkan Vekili AK Parti'nin Ayşenur Bahçekapılı, PKK'nın çekilme kararıyla ilgili bundan sonra silahların değil dost ellerin birbirini tutması konuşulacaktır şeklinde bir konuşma yapmış. Sevinmekten başka bir şey gelmez elimizden demiş. Çözüm sürecinin içinde oluyorsa. Çözüm sürecinin içindeyiz. Hassas bir dönemdeyiz. Herkesin konuşmasına, ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmesi gerekir demiş aynı zamanda Bahçekapılı. Evet. Şimdi onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce konuşmuş. Öcalan'ın ve Karayılan'ın yol haritasının belli olduğunu, ancak başbakanın hükümetinin yol haritasının belli olmadığını, başbakanın hükümetin ne istediğini bilmediğini söylemiş. Hükümet PKK'yı öyle bir noktaya getirdi ki bu devletle ön devlet görüşmesi oldu. O konuma soktular demiş. Silahların gölgesinde anayasayı, yasaları değiştirmezseniz gelirim ha diyerek tehdit ediyor diye de bir yorum getirmiş. Muhalefetin bir yorumu bu. İktidardan sonra muhalefete de yer verelim dedik. Dengeli bir yorumları sizin için derlerken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal da bugün terör örgütünün Türkiye'ye şart koşma mertebesine yükseltildiğini belirtmiş. Karayılan'ın beğenmedikleri bir anayasa yapılması durumunda can almaya, kan akıtmaya devam edecekleri mesajı verdiğini söylemiş. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın, Allah'larından bulsunlar demiş. Evet, aynı zamanda kavga da var. Meclis Genel Kurulu toplantısının sırasında çözüm süreci de gündeme gelmiş. Daha önce de böyle kollarını sıvayıp kavga eden isimler olarak bildiğimiz isimlerden Sırrısakık, bu süreçte CHP'nin de yer alması gerektiğini ifade etmiş. Barış lobisinin silah lobisinden güçlü olduğunu söylemiş Sakık. Çünkü vicdan sahibidirler. Savaş çığırtkanlığı yapanlar, bizim sırtımızdan savaşı tetiklemeyin. Gücünüz yetiyorsa çocuklarınızı alın savaşın. Bizim çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın demiş. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan da Sakık'a siz barışçı mısınız, külahımı anlat diye tepki göstermiş ve kavga çıkmış. Sonra nasıl sonuçlanmış? Hoş bir fotoğraf gördüm. Radikal Gazetesi'nde vardı bu. Yani online'dan takip ediyoruz. Çünkü maç dolayısıyla hala ulaşmadığını görüyoruz. Biz de çaresiz internet üzerinden size yansıtmaya çalışıyoruz. Hem görüntüleri hem de yazıları. Böyle birbirine karşılıklı tehdit dolu birer baş parmağı uzatmış iki kadın görülüyor. Birini bir erkek, birini de bir başka kadın tutmaya çalışıyor. Birbirlerine çok yaklaşmış. Leonardo da Vinci'nin ünlü freskinde göründüğü gibi parmakların birbirine değmesi an meselesi. Ama o yaratılışla ilgili bir efsaneyi ortaya koyarken, burada yıkılışla ilgili bir daha yıkımsal bir tablo var. O parmağın sahiplerinden birisi MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan mıdır bilmiyorum ama ondan da şöyle bir açıklama gelmiş. Üçüncü burada olarak müdahil olmuş. İki parmak görüyorum. İkisi parmak de var. Kadın parmağı. Peki o anda zaten her gün gitti. Pardon, o anda Sinan Oğan da Kandil'den açıklama gelecek, çekiliyorlarmış, uzaya mı gidiyorlar diye sormuş. Zaten her gün gittikleri yer, silah orada duracak, tehditlerine devam edecekler. Siz de başarı hanenize yazmış olacaksınız diye devam etmiş, evet, konuşmasın. Muhalefetten Bahçeli'de çekilme PKK'nın sinsi taktiğidir demiş. Şimdi biraz da şeye bakalım. Biraz önce sözünü ettiğimiz yazısına Hasan Cemal'in silahlara veda diyor. Yorum yazısında Karayılan'ın Kandil açıklamasının anlamı: silahlı mücadele devri kapanıyor, barışın altını doldurmak için demokratik siyaset dönemi açılıyor demiş Hasan Cemal. uzun süre Milliyet Gazetesi'nde yazdıktan sonra şimdi oradan ayrıldı ve T24'te yazıyor haftada 5 gün. Bu ilk uzun süredir takip etmekte olduğu, hemen hemen her gün oralardan yorum yazdığı yazısında Hasan Cemal. Evet. Klasik Barış'ın olduğunu. Barış'ın altını doldurmak için demokratik siyaset dönemi açılıyor. PKK'nın çekilmesiyle birlikte geri dönüşü çok güç olan yeni bir dönem başlıyor demiş. Evet. Klasik olduğunu baştan kabullenerek artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şeklinde yazmış. Bugün de böyle bir yerdeyiz. Bugün de böyle bir yerdeyiz diyor. Evet. Ve Karayalan'ın açıklamasına değinmiş yazısında. Evet. Ve şimdi geçerliğini korumayan bir nokta var. Silahlı siyaset diyor. Öcalan'ın 21 Mart'taki Nevroz çağrısıyla silah devri kapanıyor. Demokratik siyaset dönemi açılıyor demiş. Kandil'in yönetici ekibinden Duran Kalkan, Vatan Gazetesi'nden değerli meslektaşım Ruşen Çakır'ın birkaç gün önce kendisine sorduğu, bu yeni mücadele sürecinde elinizde silah olmayacak sorusunu çok net yanıtladı diyor Duran Kalkan. Olmayacak tabii ki dedi diyor. Nitekim bu konuyu Murat Karayılan da bugünkü Kandil açıklamasında herhangi bir kuşkuya yer bırakmadan belirtti. Elde silah olmayacaktı ama barışın içini doldurmak için siyasal mücadele demokratik yollardan elbette devam edecekti diyor. Ve şöyle, yani bir normalleşme, bundan sonraki aşamayı normalleşme olarak niteledi. Yani Karayılan diyor ki, Hasan Cemal Karayılan Kandil'deki açıklamalarında çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sıranın demokratikleşme adımlarına, anayasal düzenlemelere gelmesi gerektiğini de söyledi. Bundan sonraki aşamayı normalleşme olarak niteledi ki bunun da silahlara veda demek olduğu biliniyor. Normalleşmenin son halkasını ise anlaşılan Karayılan'ın deyişiyle özgürleşme oluşturacak. Yani Öcalan'ı ve Kandil'deki lider kadrolarını da kapsayacak adı konmamış bir af süreci devreye sokulacak diyor. Kandil'in iç içe süreçleri kapsayan ve Kürtlerin eşitliğini öngören talepleriyle bugün gelinen nokta çok açık demiş Hasan Cemal. Silahlara veda süreci başladı. Bundan geri dönüş çok güçtür. Artık insanlar ölmeyecek, kan ve gözyaşı akmayacak, analar ağlamayacak. Ve bugüne kadar silaha, savaşa gömülen kaynaklar artık kalkınma ve refah için harcanacak. Bu yüzden de vicdan sahibi, akıl ve izan sahibi herkes bu sürecin arkasında duracaktır. Durmalıdır da demiş. Barıştan daha büyük bir nimet olamaz çünkü. Türkiye 30 yılda maddi ve manevi bakımdan muazzam kan kaybetti diyor Hasan Cemal. Hem kalkınma yolunda kaybetti, hem demokrasi ve hukuk devleti yolunda kaybetti. Özgürlük ve insan hakları açısından kendini bunca yıl ikinci sınıflığa mahkum etti. Gerçek barış ve huzura uzak kaldığı için de her şeyin başı olan istikrarı yıllar yılı yakalayamadı. Sözü uzatmak istemiyorum demiş. Kürt sorununu barışçı çözüm rayına oturtan bir Türkiye'nin önü her bakımdan çok daha fazla açılır ve bundan bu topraklarda yaşayan herkes, Türkler de Kürtler de çok fazlasıyla kazanır. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. İyimserim, umutluyum demiş. Hasan Cemal, T24, evet, internet gazetesindeki yazısı. Peki dünya basınında neler geçiyor, biraz da ona bakalım. Evet, PKK'nın çekilme kararını dünya basınında oldukça geniş yer bulduğundan bahsediliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC bu kez Türkiye'de pek çok kişi imsar ifadelerine yer vermiş haberin içerisinde. Amerikan Washington Post gazetesinin haberi ise barış çabaları kapsamında PKK Türkiye'den Kuzey Irak'a çekilecek başlığı duyurmuş bu gelişmeyi. Yazıda PKK'nın çekilmesi kökeni Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi ve Orta Doğu'nun sınırlarının yeniden çizilmesine dayanan çatışmaların siyasi çözümü yolunda temel bir adım olarak görülüyor denilmiş. İngiliz Financial Times gazetesinin gazetesinde ise çekilme kararı bölgedeki siyaseti dönüştüren barış sürecinin son aşaması olarak değerlendirilmiş. Daniel Dombey imzalı makalede 35 bin cana mal olan çatışmaları bitirmek Türkiye'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi bir başarı olarak görülmüş. Bu şekilde ifade edilmiş. PKK ile uzlaşının Türkiye'nin Suriye pozisyonuna da, bu pozisyonunda da sonuçları olacağı ifade edilmiş. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de başlık ise Murat Karayılan'ın PKK'nın Türkiye'den çekileceğini duyurdu şeklinde verilmiş. PKK'nın ateşkes ilanına taraflar başarısız olmadan önce yapmışlar. Bu kez Türkiye'deki pek çok kişi iyimser ifadelerine yer verilmiş. Wall Street Journal gazetesinde de PKK'nın Mayıs ayının başında silahlı birimlerini Türk topraklarından çekileceği açıklamasıyla Türkiye PKK ile barışa bir adım daha yaklaştığı yorumu yapılmış. İtalyan haber ajansı ANSA, Öcalan'ın 21 Mart'taki ateşkes mesajından sonra çekilme kararının beklenen bir karar olduğunu yazmış ve son olarak Die Welt Almanya'dan PKK Mayıs'tan itibaren çekiliyor başlığını kullanmış. Ve Türk ve Kürtlerin arasındaki Türkiye'de uzun yıllardır süren bu sorunun bu adımla beraber bitebileceğini vurgulamış. Evet, ben de birkaç ilave yapayım. Reuters flash haber olarak flash koduyla duyurmuş ve ulusta şey diyor, Türkiye'den çekilme kararını abonelerine flash koduyla duyurup 10 yıllardır silahlı mücadele veren PKK'lıların 5 Mayıs'tan itibaren Türkiye topraklarından çekileceği haberi vardı ve çekilme planlandığı gibi peyderpey gruplar halinde ve mümkün olan en kısa zaman dilimi içinde tamamlanacak demiş. BBC sen söyledin zaten, 30 yıldır devam eden mücadelede 40 bin kişinin yaşamını yitirdiği de ifade edilmiş. Basın toplantısını 50'den fazla Türk ve yabancı gazetecinin izlediğini de BBC kaydetmiş. Die Presse, Avusturya'nın önemli günlük gazetelerinden Die Presse'de de PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına internet sayfasında geniş yer ayırmış. PKK Türkiye'den çekiliyor başlığıyla, manşetiyle vermiş internet sayfasında. Ve 5 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den mümkün olan en kısa zaman diliminde çekileceği belirtiliyor. Ve haberde, Die Presse'nin haberinde, PKK'nın çekilme kararının Türkiye'de sürdürülen barış görüşmeleri için yeni bir aşama olduğu ibaresi de yer alıyor. Evet, medyadan biraz da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği konusunda yetkililerin ne söylediğine değinecek olursak, Beyaz Ev'den BBC Türkçe'ye yapılan açıklamada Başbakan Obama daha önce söylediği gibi Türkiye halkına 30 yıldan fazla bir süredir birçok acı ve kedere neden olan bir mücadelenin barışçıl bir şekilde çözüm çabalarını alkışlıyor denilmiş. AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano ise PKK'nın Türkiye'den çekileceği yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar terörün sona ermesi ve Türkiye'nin tüm vatandaşlarına barış ve refah getirmesi yolunda yeni bir adımdır demiş. Evet, bu da Beyaz Ev'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden olumlu tepkiler. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'tan da 90'lı yıllarda devletin işlediği cinayetlerin aydınlatılmasının barış sürecinde önemli bir adım olduğunu ve adaletin önündeki en büyük engelin zaman aşımı olduğunu söylemiş. Bunu dolaylı bir yorum olarak veriyorum. Bu konunun üzerinde en çok uğraşan uzman sayılan gazetecilerden Eliza Marcus'ın görüşlerine de yer verilmiş ve bunu da BBC'den görürsek, yani hem başkent Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'da PKK ve Türkler dendiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri Eliza Marcus. Üzerinde de kitap Kan ve İnanç adlı kitap yazmıştı. Ta 80'li yılların sonundan beri PKK'yı yakından izleyen en önemli belki de uluslararası gazeteci o. Bugünkü çekilme çağrısına daha temkinli bir yaklaşımda bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar süreçte önemli bir rol oynamadı diyor. Marcus, Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin özellikle Karayılan'ın üçüncü adım olarak tanımladığı silahsızlanma sürecinde rol oynaması gerektiğini düşünüyormuş. Marcus'a göre asıl önemli olan bundan sonra hükümetin PKK'nın çekilme hamlesine vereceği karşılık diyor. Yani evet. Top Erdoğan'ın sahasında diye o metaforu kullanmış. PKK sadece çekilme kararı vererek ve bunu önümüzdeki aylarda yerine getireceğine söz verirken Türk hükümetinin askeri alandan politik alana geçiş yapmak istediğini açıklayan PKK'nın taleplerine cevap vermesi gerekecek demiş Marcus. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına atılması gereken adımların hangisi olduğu konusunda bu adımların başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli yasal çerçevenin oluşturulması geldiğini söylüyor. Yani bu konuda kanunlar çıkarılması gerekiyor. Daha sonra da süre giden KCK davalarında yargılananların serbest bırakılmasının sağlanması ve veya PKK bayrağı altında siyaset yapılmasına izin verilmesi gibi oldukça zorlu adımlar gündemde olacak demiş. Dolayısıyla BBC'nin özetinden, İlhan Tanır'ın özetinden okuyoruz bunları, aktarıyoruz size. Eliza Marcus diyor ki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda bu reformları yapmakta ne kadar başarılı olacağı sürecin başarısı açısından kritik önem taşıyor. Peki aksi takdirde ne olur sorusuna da Marcus, PKK militanlarının Türkiye'den ayrıldıkları gibi geri gelmeleri her zaman mümkün demiş. Kısacası bu yaklaşıma göre, Marcus'a göre top Erdoğan'ın sahasında ve işin zor kısmı yeni başlıyor. Evet. Temkinli bir değerlendirme yapmış. BBC'nin dediğine göre bu kez Türkiye'deki pek çok kişi iyimser ifadelerine yer verilmişti. Zaten geçtiğimiz haftalarda da bu iyimserlik yansıyordu birçok haber içerisinde. Örneğin çatışmaların olduğu yerlerde piknikler yapılıyordu. İnsanlar top oynuyorlardı. Artık yaylara çıkılmaya başlamıştı. Bu çıkılan dağlardan bir tanesinde de farklı bir haber var aslında. Bu çatışmayla doğrudan alakalı olmasa bile gerçekten farklı bir problem ortaya çıkarabilecek bir haber bu. Türkiye Petrol Arama Kuruluşu tarafının, yan kuruluşu tarafından yapılan açıklamada Tipiç, Şırnak Silop ilçesi yakınlarında Cudi Dağı eteklerinde petrol bulunmuş. Evet. Bunu aşağı yukarı 18 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz bu Açık Gazete yayınlarında her baharda, hiçbir baharda Raman'da, Batman'da, Şırnak'ta o bölgede petrol bulunmaması, Karadeniz'de petrol bulunduğuna dair haber. Niye heyecanımı kursamda bırakıyorsunuz? Tecrübesizliğine veriyorum. Petrol bulunmuş işte. Çatışmalar yok. Artık petrol var. Yani petrol olması çatışmaların olması manasına gelmiyor tabii ki ama. Petrolün bulunması çatışmaların artacağı anlamından başka hiçbir anlam taşımıyor. İşte kafamda buraya çıkmaya çalışıyordum. Sayenizde hevesim kursamda kaldıysa da aynı şekilde bu mesajı da verebildik galiba. Verebildik. Hevesini baltalamak istemem tabii genç bir eleman olarak senin. Şüphesiz şimdi sen avluya çıkıp rahat bir nefes alırsan. Ben iki de haberle kapatayım. Bu önemli bir önümüzdeki günlere ilişkin önemli bir haber. 1 Mayıs belki de dönüm noktası olabilir. Dünyada siyasi sol politikalar açısından, siyasi sol için Goldman Sachs dünyanın en güçlü yatırım bankası. Ki bunu aslında Matt Taibbi Rolling Stone dergisinden şöyle yorumlamıştı. Büyük bir vampir ahtapot. İnsanlığın karşısında bütün vantuzlarıyla emiyor demişti. Ve kan tünelini para kokusu alan her yerden çekip çıkarıyor demişti. Mayıs'ın birinde Adbusters dergisi ve onun etrafında örgütlenen aktivistler tek bir hedefe kilitleniyorlar ve bu hiçbir şeylerin hesabını asla vermemiş olan bu Goldman Sachs bankası için krizde 2008'den beri oynadığı rolde hiçbir hesap vermemiş olan şirketin suçlarını da devam ettiriyor. Paraya tapan bu şirketin ve CEO'su Lloyd Blankfein'a da milyonlarca dolarlık prim vermeye devam ediyor. Dünya üzerinde 56 şehirde 73 ofisi var ve 1 Mayıs günü gelin eğlenelim, her birinin önünde gösteri yapalım, bakalım ne olacak. Ve bu mücrim şirketi, suç şirketini şey olarak birkaç saatliğine de olsa seslerimizle kapatalım veya şeyle toplanma özgürlüğümüzü kullanarak kapatalım. Ve o Lloyd Blankfein'in suratındaki sırıtışı silip atalım diye bir çağrı yapıyorlar. Ve ilginç bir kampanya başlatıyorlar. Devamı da gelecek diyorlar 23 Mayıs'ta. Hisse senedi sahipleri toplantısı yapılacak. Orada da neler yapacağımızı şimdi söylemeyelim. Daha sonra size söyleriz diyorlar. Böyle bir hoş haberimiz var. Başka da bir haber var mı diye baktım. Herhalde. Bahreyn. Ha, Bahreyn haberi var. Evet, iyi hatırlattın onu da. Bahreyn'de işkence edildiği, aktivistlere karşı işkence yapıldığını yakın zamandan beri biliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Biz de çeşitli kaynaklardan, özellikle de Demokrasi Now'dan. Şimdi Demokrasi Now'dan bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Bahreyn monarşisi, Birleşmiş Milletler'in en yüksek işkence konusundaki araştırmalar yapan komiserinin ülkeye girmesini ve durum nedir diye bir araştırma yapmasını engellemiş. Birleşmiş Milletleri Bahreyn'e sokmamış yani. Evet. Bahreynliler. Bakalım. Bahreynliler değil, Bahreyn yönetimi. Bahreyn yönetimi. Bahreynliler işkence altında zaten, evet. Büyük ölçüde. Yönetim sokmamış. Bakalım ne olacak? Bu haberleri de takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bu saati bu şekilde kapatıyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Fena değiliz. Oldukça pozitif bir ortam var, hava esiyor. Ve evet. Çekilme, PKK'nın çekileceğini dün resmen açıklaması üzerine biraz da geç girmemizin sebebi de o, yani Türkiye'de ve uluslararası basında durumu takip etmeye çalıştık biraz. Onun için de hafifçe evet, sarktık. Artık benim karamsar düşüncelerime ihtiyacınız yok değil mi? Evet, program iptal. Evet. Artık Türkiye'ye barış geldi, demokrasi geldi, her şey tamam. Dolayısıyla bana gerek yok. Peki. Yok. Oldu. Ya aslında tabii ya, hakikaten çok enteresan bir durum. Çünkü yani birdenbire Türkiye'de her şey tersine dönmüş vaziyette. Şimdi bir piknik havasıyla böyle kandile heyecanla haberler yapılıyor. Hatta dün Ezgi Başar'ın mesela öyle bir hani durumu aslında özetliyor. Yani şimdi orada işte gerillalarla bu basın toplantısı için iletişim halinde olan gazetecileri anlatıyor. Yok işte ne kadar sürede döneceğiz, ne olacak bilmem ne falan. Adeta hani bir şey, turizm bürosu veya turizm bürosu organizatörü falan filan gibi davranıldığını anlatıyor. Yani oradaki işte gerillalara artık gerilla deniyor. Yani eskiden gerilla denip yazılması büyük bir politik manifesto olarak PKK'lılardan bahsederken bir hani dava konusu olurdu ki davalar hala bu konuda çok enteresan aslında var yani. Evet hani, devam ediyor. İnsanlar evet. İşte mesela BBC'de bir tane enteresan bir analiz yayınlandı mesela. Gözler Kandilli PKK nasıl çekilecek diye Zeynep Erdem'in. Orada işte Ertuğrul Mavioğlu'ndan işte gazeteci bahsediyor. Ve 2010 yılında Kandil'de Murat Karayılan'la röportaj yaptığı için örgüt propagandası yapmaktan yargılandı. Ondan sonra yani bunu şimdi aradan bu kadar kısa zaman geçmişken şimdi onlarca gazeteci Kandil'de olacak. Ve bu tabii çok enteresan bir durum gerçekten. Yani dünyanın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde bu kadar hızlı bir değişim yaşanmaz gerçekten. Hani tabii ki bu pozitif ama bir yandan da gerçekten olan biten de insanı çok düşündürüyor. Bu kadar hızlı değişim nasıl mümkün? Evet, bir yandan dünyanın en ağır ve zor değişen ülkelerinden ülkesi, biri. Evet, ya yani ülkesi hatta doğru. Yani 1915'in hesabı katiyen daha görülmezken ve yüzleşme yapılırken bir yandan da çok anlık yani baş döndürücü bir hızla gelişmeler de oluyor. Yani biraz şizoid bir tarafı. Öyle yani tabii muhakkak. Ki aynı zamanda Kürt meselesinde de genel olarak baktığımızda artık hani Türkiye Cumhuriyeti boyunca süren gelen bir tarihten bahsediyoruz. PKK konusuna baktığımızda da bir 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 30 yılı aşkın. Yani dolayısıyla aslında çok zor oluyor değişim. Fakat demek ki değişim aslında bu kadar da zor değil. Son derece kolay. Mesele ondan kaynaklanıyor aslında. Yani bu kadar zaman olabilecekti fakat olmadı. Neden olmadı? Ya bu aslında biraz Suriye'deki ben mülteciler meselesinden bahsetmek istiyordum. Suriye aslında Türkiye'deki Suriyeliler demeliyiz. Bence Türkiye'de çünkü ciddi bir Suriye artık aslında bir grubu, cemaati oluşmuş durumda. Evet, sizin oraya geçen bir tek ufak parantez ekleyebilir miyim? Biraz önce de konuştuk ama BBC Türkçe vermiş etraflı olarak. Evet. Yazının tamamını görmek ve okumak fırsatımız olamadı henüz ama Eliza Marcus'un benim de tam önümde o açık şu an. O değil mi? Evet, o ilginç. Evet. Yani o mesela çok daha temkinli ve bu meseleyi belki de en yakından izleyen birkaç gazeteciden biri dünyadaki ta başından beri ve o bu kadar hızlı ve çabuk sevinmeden daha akılcı düşünmek gerektiğini de belirtmiş anladığım kadarıyla yazısında. Barış istemiyor demek ki. Nasıl evet. Böyle bir şey söyler? Şimdi tabii aslında zaten demeye çalıştığımızda hepimizin o. Belki evet. Bu konuda elbette ki Barış'ı en zor zamanlarda da Barış'tan Dan Brown hep konuşan, konuyu gündemde tutun. Hatta bu konudan dolayı yani bu Barış'ın uzaklaşmasından dolayı bir karamsarlık içine gömülen benim, sizin asla Barış'a karşı olması ve bu süreci sorgulaması bu anlamda nasıl olur, savaş devam etsin gibi bir şey mümkün değil. Fakat Barış'ın gerçekten sağlam temellere oturtulması gerekiyor. Kaldı ki işte gene gelecek hafta Güney Afrika gezisi olacak bir grubun daha önce süren bir proje çerçevesinde gerçi. Meclisin kendi gezisi değil, Güney Afrika'ya gidiyor olacak o milletvekilleri. Ve kendilerini aslında Güney Afrika'da son derece şiddet dolu bir ortam bekliyor olacak. Türkiye'den çok daha fazla aslında şehirlerde olduğundan. Çünkü Güney Afrika'da da bir anlamda sorunlar maalesef farklı şekillerde tezahür etmeye devam ediyor. Evet. Çözümün farklı şekilleri var işte. Çözülüyor fakat nasıl aslında çözülemiyor bazı şeylerde. O yüzden bazı şeylerde soğukkanlı, serinkanlı oluyor olmak da lazım. Ki hayal kırıklıkları olmasın ve biraz da şimdiki başka konulardaki aslında ben mesela mültecilerden, Suriyeli mültecilerden bahsetmek istememin sebebi bu. Yine bir devlet politikası örneğiyle karşı karşıyayız. Bu konuda yapılan çok iyi şeyler var. Fakat bardağın boş tarafını da görüyor olmak lazım ki bu devlet mantığını, devlet politikalarının günümüzde, bugün AKP iktidarında bu kadar uzun süren, bu kadar büyük bir güçle iktidar olan bir partinin döneminde nasıl devam ettiğini, nasıl şekillendiğini anlayabilirsek o zaman aslında bugün barış süreci dediğimiz bu süreç, kimisi işte barış süreci demek doğru değil, aslında başka bir şey demek lazım. Mesela bunlar aslında detaylar. Yani bu her ne adını veriyorsak bu süreçle ilgili önümüzdeki potansiyelleri, işte fırsatları, bir yandan da tehlikeleri de görebiliriz. Çünkü devletin sınırları var yapabileceklerinin aslında. Bir mantığı var çünkü, bir kurgusu var bir anlamda. O yüzden ben özellikle roman açılımına değindim son birkaç yazımda. Burada konuşmaya gayret ettim. Ve şimdi de mesela Suriyeli mültecilerle ilgili bazı konular, bütün konudaki devlet yaklaşımıyla ilgili konular beni düşündürüyor. İşte ki bunlar nedir? Dün işte Ankara'da bir bu konuda konferans gerçekleşti. Ve ben daha önce, bundan birkaç yıl önce, mülteci hakları konusunda çaba gösteren çok yetenekli, çok bilgili, çok donanımlı bazı aktivistlerimiz var. Onlarla çalışma fırsatım olmuştu. Bir anlamda onların hani tekrar arasına geri dönmüş oldum bir günlüğüne. Ve bir anlamda çok da etkilendim. Türkiye'de gerçekten bazı konuları kendine mesele edinmiş ve büyük bir dirayetle çalışan öyle insanlar var ki, işte bu çevre konusunda da böyle, kadın hakları meselesinde, çocuk haklarıydı vesaire, ve mültecilerin hakları konusunda da böyle bir grup var. İşte mesela Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Oktay Durukan, ondan sonra Uluslararası Af Örgütü'nden Volkan Görendağ, ve Mülteciler Derneği'nden, İzmir'den Taner Kılıç. Hakikaten ya, yani bunlar sadece birkaç isim, başkaları da var. Hı hı. Ama bunlar benim hani özellikle yakından tanıdığım isimler. Dediğim gibi her seferinde kendileriyle karşılaştığımda bilgilerinden, heyecanlarından, konuya sarılmalarından, müthiş bir hevesle ve aynı zamanda dediğim gibi büyük bir birikimle ben etkileniyorum. Ve bu gibi insanlar aslında hiç ruhumuz duymadan bir anlamda Türkiye'nin hem yasal çerçevesinin şekillenmesinde, hem de onun dışında bazı şeylerin, devletin sorgulanması yoluyla devletli politikalarının bazı şeylerin daha iyi şekillenmesinde büyük etkileri oluyor. Biz işte meclis ve oradaki milletvekillerini takip ediyoruz. Ki Mehmet Metiner dün konuşmacılardan biriydi. Bu benim katıldığım konferansta. Ve ona bakıldığında her şey toz pembe. Türkiye'nin büyük bir yüce gönüllülükle, işte AKP'nin adı Yaman Milletvekili kendisi, ve büyük bir yüce gönüllülükle, büyük bir dünyada bir anlamda eşi benzeri görülmeyen bir babalıkla diyeyim adeta, kendisinin kullandığı söz bu değil gerçi, ama geleneklerinden, işte tarihinden gelen, işte muhacirler diyor kendisi, muhacirlere olan kucak açan yanıyla çok da güzel bir anlamda ele aldığı bir mesele bu, Suriye'den gelen mülteciler konusu. Evet. Fakat ya gerçekten de bu konuda da çok önemli şeyler yapılıyor ve çok da ilginç bir rakam da verildi dün. Hem de bu işin hani başında olan bir anlamda bürokrat olarak bir isim tarafından. Bu rakam beni şaşırttı. Yani şimdiye kadar 700-800 milyon dolar gibi Türkiye'nin harcadığı paranın, işte hem Suriye'den gelen mültecilerin kampların kurulması, evet, hem de bir de Türkiye Suriye'nin içinde de bir takım faaliyetler var, yardım faaliyetleri. Bunlar 7-8 milyon gibi geçen haftalarda böyle rakamlar telaffuz edilmişti ama 1,5 milyar dolar. İki katıymış yani en az. Evet, ve hatta bu da tam değil. Turan Erkoç bu şeyi verdi. Rakamı verdi ve kendisi bu aslında afetler, felaketlerle ilgili ilgilenen AFAD isimli dairenin başında ve bütün bu süreci aslında kampların hani yapılması, işletilmesi bir anlamda vesaire, bu konuları hep bu daire işte idare ediyor ve dediğim gibi yani birçok masraf aslında bu verdiğimiz 1,5 milyar dolarlık. Ben kendisine birkaç defa sordum çünkü üstüne basa basa, gerçekten bu mudur rakam diye. Hani daha fazla ama işte bazı rakam bu gibi bir şey çıkıyor. Sadece şimdi bu tabii ki elbette ki dünya tarihinin bence son dönem tarihinin en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Ve Türkiye'de elbette bunun bir hani yanı başında bir ülke olarak elinden geleni yapması lazım. Bu konuda hani bu böyle paralar harcanıyor falan demek değil benim derdim elbette. Fakat çok enteresan bir durum. Yani müthiş ve sonu ucu bucağı görülmeyen, hani daha yaşam koşullarının bu insanların iyileşeceği, ülkelerine dönebilecekleri bir ortamın, oradaki yaşanan savaşın, çatışmanın, travmanın, yaralarını sarılabileceği bir ortamın aslında görülemediği bir halden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde hani diğer mülteci krizlerinde bir şekilde hani bu sona erecektir, bir şey yapılacaktır gibi bakılıyor ama burada mesela bir anlamda Filistinlilerin de annenin başına geldiği gibi belki de ömür boyu neredeyse sürecek bazı insanlar için bir halden bahsediyoruz. Ülkeden, ülkelerinden uzak kalma halinden bahsediyoruz. Türkiye'de bununla ilgili şu an çok da iyi şeyler yapıyor bir yandan. Çünkü enteresan uygulamalar var. Mültecilerin birçoğunun damak tadı Türkiye'de yapılan yemeklere, işte mülteci kamplarında sunulan yemeklere uygun değil. Yani hoşlarına gitmiyor insanların ve yemek istemiyorlar. Ve bunun üzerine yemek sorunu yaşanınca hemen hızlı bir şekilde tedbir alınıyor ve kartlar dağıtılmaya başlanıyor mesela kamplarda kalanlara. Ve böylece kendi alışverişlerini yapabiliyorlar bu kartlarla. Aylık 80 lira gibi bir şey konuyor, limit konuyor. Ve hatta bu konu Birleşmiş Milletler'den Dünya Yiyecek Programı'ndan gelenler de bu konudan çok etkileniyorlar. Ve bunu desteklemeye karar veriyorlar. Bunun mesela bu masrafın şu kısmını biz üstlenelim gibi. Bu da hani bunlar hoş tarafları işin gerçekten. Yani ne sorun yaşanıyorsa insanların hayat standartlarına ilişkin veyahut da neyse sorun bir yandan çok çabuk elde atılıyor. Bir yandan da şöyle bir durum var. Bir de bardağın boş tarafı var galiba. Bardağın boş tarafı var ki bu bardağın boş tarafının gerçekten boş olduğunu ve sorun teşkil ettiğini anlatmak mümkün değil devlet yetkililerine. İşte bu çok önemli. Çünkü nedir? Mesela gizli bir genelgeden, daha doğrusu yönerge deniyor devlet dilinde. Bu böyle bir belgeden bahsediliyor. Bu kampların nasıl işte yönetileceği, işte hangi devlet biriminin ne yapacağı vesaire bunları aslında sıralayan bir belge olduğunu düşünüyoruz bunun. Ama ne olduğunu da tam da bilemiyoruz. Çünkü 62 numaralı bu genelgenin herhangi bir devlet dışı insan tarafından görülmesi mümkün değil. Aşağı yukarı bu işte genelge ortaya çıktığından beri, yani işte bu krizin başlangıcından beri neredeyse var zaten. Sivil toplum örgütleri müthiş bir çaba gösteriyorlar. Var olan bu konudaki çalışanlar, bu konuda Türkiye'de var olan haklarını kullanarak, işte bilgi edinme yasasını kullanarak, ondan sonra işte milletvekillerine başvurarak, milletvekilleri bu konuyu mecliste gündeme getiriyorlar. Grup başkan vekilleri getiriyor partilerin. Fakat hiçbir şekilde bu belgeyi hiçbir yoldan elde edemiyorlar. Gayri resmi yollardan rica minnet bürokratlara vesaire de ellerine geçiyor. Yani bu kamplar nasıl işletilir? Bir anlamda temel kaideler nedir bu kamplarla ilgili, mülteci kamplarıyla? Bunu sivil toplum örgütleri edinemiyor. Niye? Bilmiyoruz. Bir şey yok ki onda diyorlar. Mesela devlet yetkilileri. Ya ne takıyorsunuz onu kafanıza? Bakın biz bunları yapıyoruz. Başından beri sorulan ya da akla gelen soru, içeride silahlı direnişçilerin de bulunduğu bu kampların içerisinde bu sebepten ötürü de verilmediydi. CHP'nin de diğer muhalefette olan örgütlerin genel savı buydu. İçeride silahlı militanlar var, o yüzden bir gizlilik var. Bu karar da bununla alakalı deniyordu. Bu kampların ziyaret konusundan bahsediyorsun Can ve o da bir ayrı problem. Bu yönerge işi bir problem. Yani bu şeffaflık bakımından. Yani belki de orada işte çok ters düşecek bazı şeyler var. Görev dağılımı olabilir, kurallar olabilir, hukuken mesela. Atıyorum oradaki mülteciler işte şu şu şu kanunun şu şeyinden yargılanacaktır bir sorun olduğunda. Veyahut da işte direkt mesela ülke dışına gönderileceklerdir. Hani daha önce olay oldu ya, bir şeyden bahsediyorduk bu konuyla ilgili bundan birkaç hafta önce. Evet. Bunları bilmiyoruz. Yani ona göre mesela bir müdahale şansı. Bakın yani şu kural da doğru değildir, burada yanlış yapıyorsunuz falan demeye fırsatı olacak aslında sivil toplum örgütlerine. Buna izin verilmiyor bir yandan da. Senin bahsettiğin bu ziyaret konusu Türkiye'den bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütleri, işte Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin mültecilerle ilgili çok önemli bir programı var. Mültecilerle Danışma Derneği, Mülteci Der, işte bu İzmir'deki benim bahsettiğim Taner Kılıç'ın kurduğu ve başkanlığını yaptığı ve aynı zamanda çok da başka çok kalibre arkadaşlar var bu dernekte. Ondan sonra onun dışında Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları ortak platformu çerçevesinde onlar da Ankara'da faaliyet gösteriyorlar bu konuda. Özellikle Volkan Gören'den. Onlar mesela hep başvuruyorlar kampları ziyaret için, fakat asla izin çıkmıyor, resmi izin. Ama ne oluyor? Kampları ziyaret etmişlikleri var. Resmi bazen hani bir valilik, mesela Antep Valiliği diyelim, bu konuda işte yardımcı oluyor vesaire falan filan. Ama bu bir kere sistematik bir şekilde değil. Hani iyi niyete kalmış ve çok kısıtlı. Yurt dışından delegasyonlar geldiğinde vesaire de işte bir takım geziler, hani kamplar, hiç kimse görmedi, gözün değmedi gibi bir durum yok ama çok kısıtlı. Yani belli yerler, belli şekil, bizim kurallarımız. Buna işte devletin getirdiği bahane bence de şu: oradaki insanlar deşifre olmak istemiyor, onlar maymun değiller, ziyaret edilmek istemiyorlar. Bir anlamda sizin hani ayrıca orada işte şey, bu insanların kimlikleri deşifre olursa burada Esed'in güçlerinin işte akrabaları var vesaire falan filan. Müthiş bir Suriye istihbaratı faaliyet gösteriyor hem kampların içinde hem dışında. İşte bu insanlar hedef haline geliyor. Evet. Ya bu tabii müthiş güvenlikçi ve dehşet verici aslında bir anlamda bakış. Yani burada böyle işte Esed'in şeyleri, ben hiç böyle bir korku içinde şey olmamıştım. Türkiye'de muhabbetin böyle güçlü bir varlık şeklinde her tarafta her şeyi gözlediği. Sezin Hanım, 53, evet. Geçtiğimiz sene Hatay'da bir barış eylemi düzenlendi. Bu barış eyleminde insanlar Türkçe ve Arapça olarak "canımız kanımız sana feda olsun Beşar Esad" diye slogan atıp ardından polisle çatıştılar. Ve Hatay sokaklarında bu insanlar yürüdüler. İçerisinde Araplar da vardı, Türkiye'de yaşayan Araplar da vardı, sol örgütler vardı, yani sol partiler vardı. Epey insan bu şekilde yürüdüler. Ardından Apaydın kampı önünde bir basın açıklaması da yaptı bu insanlar. Aralarında CHP milletvekilleri de vardı, TKP gibi partiler de vardı, gazeteciler de vardı. Şimdi bu kamptaki insanların bu gibi eylemler gerçekleştiği zaman içeri kapının önünde de bu şekilde basın açıklaması okunduktan sonra bu insanlar içeri girdiği zaman düşünecekleri şey ne olabilirdi? Yani dışarıda insanlar bir yandan "canımız kanımız sana feda olsun Beşar Esad" diye eylem yapıyorlar. Ardından kampın önünde basın açıklaması yapıyorlar. Biz bu kampa niye giremiyoruz diye. Yani bu tepki ve düşünecekleri şey ne olabilir diye düşündüm ben. Ve bir yandan da bir empati kurmaya çalışılabilecek bir alan olarak da gördüm açıkçası kampta yaşayan insanları da. Onların düşündükleri ve o kaçış aşamasında yaşadıklarında. Ya muhakkak tabii ki, yani aslında şimdi de bir bölgesel tezahürü var bu işin. Yani şimdi orada yaşanan hani bir belli ortak tarih var şimdi. İşte bütün sınır bölgesine aslında baktığımızda insanların akrabalıkları var, yaşanmışlıkları var vesaire. Yani geçirgen sınırlar bunlar. Bize buradan sadece öyle çizilmiş ve yerinde duran sınırlar gibi geliyor ama evet, çok uzun bir köklü tarih var. Ve bunda eski çatışmalar, eski çekişmeler, mezhepsel çekişmeler ve onun dışında tarafların, yani ki Suriye içinde de bugün, yani şimdi dünkü benim katıldığım konferansta yani hiç kimse bu ne zaman çatışmaların sona ereceğini bilemiyor. Öngöremiyor bunu. Fakat buradaki sorun işte Türkiye'nin yaptığı da devlet olarak hakikaten, yani standartları kampların çok yüksek, işte kimse mesela 5 yıldızlı falan deniyor. Aslında 5 yıldız değil bunlar tabii ki. Yani oradaki hiçbir mülteci kampında bu alay gibi bir laf yani sinir bozucu, ama işte olabilecek standartların en iyisi verilmeye çalışılıyor. Gene tabii ki. Lübnan ve Ürdün'le karşılaştırdığınız zaman. Evet, Lübnan'da sokaklarda yaşıyor insanlar, Suriyeli mülteciler. Evet yani, ama Türkiye'de de işte çok kötü durumda olanlar var. Kamplara giremeyenler var. Kampların dışında falan, kampların işte bu mesela bu şeydeki bazı mülteci kamplarından, çadır kentlerden vesaire sınır dışı edilen bayağı bir insanın söz konusu evet. var. Çünkü işte içeridekiler Suriye ajanları var, yok efendim bilmem ne ajitasyon çıkaranlar, bunların işte hani şeffaf biçimde yapılmadığı için kimin nasıl sınır dışı edildiğini, edilebileceğini, ne olduğunu bilmiyoruz. Kaldı ki bu insanları böyle kamplara kapatıp yalıtıp hani kısıtlı şekilde dışarı çıkmalarına imkan vermek de ucu bucağı görülmeyecek bir krizde ne zaman nereye kadar nasıl olabilir bilemiyoruz. Yani evet bu... yani şeffaflığın olmadığı her yerde tabii ki son derece mide bulandırıcı başka şeylere kapı açılıyor demektir. Her zaman olduğu gibi. Ve mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir elemanının da işte adam kaçırmak filan gibi silah ve adam kaçırmaktan mahkum edildi. Yani öyle şeyler de hatırlıyorum. İbrahim Harmuş isminde bir askeri, Özgür Suriye Ordusu'nun ilk kurulduğu zamanlardaki bu deklarasyonu açıklayan askeri kaçırıp satıldı. Evet. Suriye istihbaratına satıldı. Yani öyle şeyler de olabiliyor yani. Tabii yani onun dışında mesela Türkiye'nin 1951'de işte bu uluslararası sözleşmeler mültecilerle ilgili oluşmaya başladığı zaman bu işin son derece içinde olduğunu, fakat kendisinin mültecilerle ilgili böyle hiçbir doğru düzgün kanununun olmadığını, bir takım işte gene yönetmelikler vesairelerle konunun idare edilmeye çalışıldığını ve daha önce işte 90'ların başında şeyi yaşadığımızı unutmayalım. Halepçe'de Saddam'ın kullandığı silahlar, kimyasal silahlar dolayısıyla çok büyük bir mülteci yakını olduğunu Türkiye'ye. Evet. Şu an bir, aslında biz mülteci diyoruz, bir resmi karşılığı yok bunun. Türkiye'de resmen maalesef 40 tane mülteci var aslında. Evet, doğudan gelenleri kabul etmiyor çünkü. Sadece batıdan, Avrupa'dan gelenleri kabul eden çok acayip bir kural var. Evet ve ilk defa bir yasa 2013 Nisan'da mesela şey yaptı, kabul edildi, işte onaylandı ve şeyde bir yıl sonra da yürürlüğe girecek. İlk kez yani bu kadar krizden sonra Türkiye'nin yaşadığı. Bu da Avrupa Birliği kanunun gerekçesinde de bu açıkça yazıyor. Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci dolayısıyla böyle bir kanun çıkıyor diye. Bu da çok acıklı bir şey. Yani Türkiye'deki işte bu dediğim gibi bu aktivistlerin çok başarılı çalışmalarına rağmen işte bu konuda bir hassasiyet var. Türkiye'nin başına artık böyle bir mülteci krizi de yaşanmış gelmekte. Hem bu insanların buradaki bu kadar sıkıntı çeken kamplardaki insanların başına, hem Türkiye'nin başına bir anlamda. Bu yaşanırken hala yani Avrupa Birliği sayesinde bu konuda bir kanuni çerçeve oluşturuyor. Buna verilen cevap da çok enteresan. Avrupa'daki ülkelerin de yasaları çok iyi, kalpleri yok. Bizim kalbimiz var, yasamız yok. Ya şimdi böyle bir bakış açısıyla şimdi nereye kadar, nerede, hangi konuda nasıl gideriz ben bilmiyorum. Bu konuda yorum yapamayacağız. Evet yani, ama kalbimiz açık var. Açık radyoda sonra her konuda. Evet. Açıklama yapmak yasak. Belki evet. Süreyi de doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Sevgili görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ağırlık herhalde futbolla olur ama onun dışında da bazı başka basketbol ve diğer spor olayları da var. Onlardan da bahsedebiliriz herhalde. Neyle başlayalım? Evet, futbolda tabii artık Avrupa kupalarının en sonuna iyice yaklaşmış durumdayız. Önemli bir yarı final haftasıydı ve Türk futbolu açısından da tarihi akşamlardan biri. Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica'yla karşılaştı ve kendisi sahasındaki ilk maçı 1-0 kazandı. Büyük bir adım attı finale doğru. Artık sadece bir maç var final öncesi. Yani Türk futbolu zaten çok çok ender geliyor buralara. Bu bakımdan çok önemliydi maç ve hakikaten Fenerbahçe'de bu seviyeye yakışır bir şekilde oynadı. Yani hem oyunu kontrol etti rakibine karşı hem de yani bol bol fırsat buldu. 3 topu direkten döndü Fenerbahçe'nin. Hadi biri penaltı bile olsa diğer ikisi yani işte kıl payı kalenin içine girmek yerine dışarıya giden toplardı. Bu bakımdan yani skor daha da farklı olabilirdi. Oyun olarak da yani Fenerbahçe hakikaten Benfica'ya üstünlük kurdu. Onu yani istediği oyunu oynadı. Kendi istediği oyunu oynadı. İstediği skoru da almak üzereydi. Yani 1-0 elbette iyi ama daha iyi olabilirdi. Yani 2-0 olsa tabii ikinci maçın şeyini de şeklinde tamamen değiştirecekti. Ve hani belli ki 3 kulvar dönemesine rağmen oyuncular yani hem fizik hem kafa olarak bu maça yazılanmışlar. Onun karşısında aldılar. Yani herhalde her haftaya takım bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Çünkü önceki turlarda şu sıkıntı oluyordu. İşte hani acaba bir seviye daha atar mı takım? Evet öyle oldu hakikaten. Yani herhalde yani karşılaştığı en iyi takım Lazio'dan bile daha iyi olduğunu söylemek lazım. Benfica'nın. Fenerbahçe'de o seviyeye çıktı. Yani gol yemediği için de ikinci maç için tur için şanslar eşitliyor. Yani mesela Lazio maçında Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyordum. Bu turda bence Benfica bir parça öndeydi ama hani bahsedildiği kadar hani böyle bir canavar takım değil. Büyük bir fark yoktu. Birçok Fenerbahçeli anlamadığım şekilde hani çok çekiniyordu maçtan. O değil. Benfica evet tecrübeli. Son senelerde hep bu seviyelerde çeyrek final, yarı final oynuyor. Evet. Bunlar doğru ama hani bir Barcelona, bir Bayern Münih, bir Dortmund'u bu hafta izlediğimiz rakiplerden biri de değil. Onu söylemek lazım. Ama Avrupa Ligi'nin en iyilerinden. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp ve grupta 3. sırayı alıp Avrupa Ligi'ne geldi. Yani orada da Barcelona ile aynı grupta oynadı zaten. Ve 36 maç galiba. 36 maçta da yenilmiyordu. Resmi maçlarda. Herhalde işte son 2 yenilgisi Şampiyonlar Ligi grubunda aldığı yenilgiler. O tarihten beri yenilmiyordu. Portekiz Ligi'nde yenilgisiz lider. Portekiz Kupası'nda finalde. Hani tıpkı Fenerbahçe gibi 3 kulvarda oynuyor. Ve kendi liginde tabii şunu söylemek lazım. Türkiye Ligi'ne göre daha rahat Portekiz'in büyükleri her zaman. Türkiye Ligi'nde yani her maç kıran kırana Portekiz'de yani herhalde sezonda 4-5 maç hariç çok zorlanmıyor büyük takımlar. Evet. Yani kaybettiği puanlar da çok az oluyor. Yani Türkiye'de öyle değil. Liderin ve işte takipçilerin puanlarından anlayabilirsiniz burada işin ne kadar çetin olduğunu. Her maç zor burada. Yani bir maç geç ettiğinizde puanı kaybeder, yenilirsiniz. Evet, bir de tabii şey var. Benfica epey bir zamandan beri adeta rekor bir zamandan beri 38 maç hiç yenilmemiş. O da bu galibiyetin önemini de artırıyor herhalde. Evet ve yani anlamını yani altını çiziyor. Çok gol yani kendiliklerinde tabii çok gol atıyorlar. fazla gol yemiyorlar. Yani yenilmemek zaten ciddi bir şey getiriyordur. Hava getiriyordur takımı. Hani o havasını kesinlikle bozdular. Şeyin Benfica'nın. Şimdi rövanşta ne olabilir? Tabii orada Benfica biraz daha agresif oynayacak. Kendi sahasındaki genel tablo o. Defanstaki eksikliği yüze al gelecek. Fenerbahçe'de biraz eksikler var. O biraz can sıkabilir. Yani Veboki dün hakikaten çok başarılıydı. Bu sezonun kilit devre arası transferlerinden biri. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye'de de göze çarpıyordu ama Fenerbahçe'ye hem ligde hem Avrupa'da çok faydalı oldu. Onun yokluğu aranacak. Neden? Sarı kart cezası mı? Sarı kart cezası. Mehmet Topal keza sarı kart cezası sınırındaydı. O da olmayacak. Bir de Raul Meireles sakatlandı tabii. O yani bir şanslılık. Dün gece okuduğuma göre 3 hafta yok. Hatta işte sezonu kapatabiliriz zaten şurada. Sezonun ucuna geldik. Hani herhalde bir daha oynayamayacak bu sezon. Yani Fenerbahçe finale kalırsa orada da yok gibisinden bir haber vardı. Hani belli ki önümüzdeki hafta yok, sonrasına şüpheli gözüküyor. Bu eksiklerin yeri dolar mı? Bu biraz sıkıntı yaratacak. Mehmet Topal belki ama Weboyla Meireles'in yerini birebir dolduracak oyuncular doğrusu mevcut değil tabii. Zaten hani en kilit oyuncularınızın yerini doldurmanız her zaman mümkün olmuyor. Orada ne olabilir Lizbon'da? Bir kere Fenerbahçe bir gol gerekecektir. Deplasman golü. Yani Benfica'nın gol atmadan bitirmesini beklemek biraz zor ama şu çok önemli. Fenerbahçe özellikle o kademeli savunma futbolunu çok iyi oynuyor. Yani orada böyle müthiş bir ofansif zenginlik yaşayan Benfica mümkün değil. Yani çok ancak çok erken bir gol olur ve Fenerbahçe açılırsa işler biraz değişir. Aksi takdirde çok yani sabırlı oynayan bir Fenerbahçe bulacağımıza eminim. Kolay gol imkanı vermeyecektir. İşte burada Türk futbolunun klasik rahatsızlıkları var. Yani duran toplar, korner, frikik, onlar çok kritik olacak. Yani uzatmaya gitmesini de bekleyebiliriz. Oradaki maçın hatta belki penaltılar. Yani 1-0'lık bir Benfica galibiyeti. Yani akla yatkın gözüküyor. Yani 2-0 olur mu? Çok çekişmeli yani. Kıran kıranın maçı olacak. Şanslar bence eşit bundan sonra. Yani gol yememekle Fenerbahçe büyük bir adım attı. Ve hakikaten tarihin ilk finaline doğru. Avrupa Ligi'nde evet. Bunun rövanşı da gelecek hafta değil mi? 2 Mayıs'ta. Gelecek Perşembe. Evet. Yani takvim çok sıkışık tabii. Hiç boşluk yok. Hani dinlenme imkanı da yok pek. Evet. Gelecek Perşembe. Yarı finalin diğer maçında da Basel'le Chelsea oynadılar. Ve Chelsea oynadı. Chelsea duraklamalarda 2-1'i bulup deplasmanda üstelik. Zaten çok favori oldu eşleşmede. Şeyi aldı yani. Finali artık bir ayağını iyice attı. Rövanşta Basel'in Londra'da hani bunu çıkaracak bir galibiyet alması çok büyük sürpriz olur. Muhtemelen final 15 Mayıs'tı galiba. Amsterdam'daki finalde hani bir takım Chelsea olacak. Finale kadar da çok ara yok. Yani haftaya revanş maçları var. Sonraki hafta içi boşluk var. Bir sonraki çarşamba günü final maçı var. Yani yarı finalle final arasında 2 hafta bile yok. 13 gün var. Takvimin yoğunluğundan dolayı. Zaten şimdiden şey Amsterdam biletleri bitti diye geldi. Ayrıca şey nedir? Anlamadım, duyamadım. Amsterdam biletleri bitmiş mesela o hafta. Final maçı Amsterdam'da oynanacak. Evet. Evet. eden Lizbon'a da gelecek hafta için ajanslar bütün uçakları kapatmışlar. Duyduğum kadarıyla önceden. Yani bireysel olarak hani Lizbon'a ben gideyim gelecek hafta salı, çarşamba, perşembe. Pek mümkün olmayacak galiba. Ajanslar üzerinden herhalde bir turistik faaliyet yürüyecek. Bir Lizbon akıda olmasını bekleyebiliriz. Tabii Benfica kendi stadında kalabalık muhtemelen 60 bin kişilik stadın önemli bölümünü zaten şeyle sezonluk bilet olarak satıyorlar. Ama mutlaka olacaktır tabii yine çeşitli yollarla bilet alan yani 3000 kendilerine ayrılmış 3000'in dışında bilet alan önemli bir şey olacak. Hareket haftası olacak gelecek evet. Hafta. Evet. Öte yandan diğer daha Avrupa'nın daha büyük kupası Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç ilginç sonuç vardı. Onları da konuşalım birazcık. Barcelona'yı paramparça eden bir Bayern Münih. Sonuçlar çok çarpıcı oldu. Hakikaten iki Alman takımı, iki İspanyol takımını dörtlük etti. Evet, yerle bir etmişler. Evet, yani özellikle Bayern Münih tabii Barcelona karşısındaki kurduğu üstünlük çok inanılır değildi. Yani ben bu tur öncesinde Bayern Münih'in kupanın favorisi olduğunu artık düşünüyordum. Yakaladığı form seviyesiyle ama hani favori olmak başka. Son 5 yılın en iyisi Barcelona'ya 4-0 üstünlük sağlamak başka bir şey. Hani insanın zaten aklına ne gelir? Hani 2-0 yenerler. Belki 3-1 diye düşünürsünüz. Ama neredeyse kalelerinde çok ciddi pozisyon yaşamadan rakibi ezdiler. Topun da daha çok Barcelona'da kalmasına müsaade ettiler. %64 ile. Ama işte kontralarda bütün ve yan toplarda bütün Barcelona'nın tüm zaaflarından faydalandılar yani. Bol bol korner bulup o fizik üstünlükle ezdiler orada Bayern Münih'i. Barcelona'yı. 4-0 değil mi sonuç? 4-0 evet. Yani şu ilginç tabii. Sezon sonunda Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes görevi bırakıyor. Yerine Barcelona'nın bir önceki antrenörü Guardiola geliyor. Yani bu evet. Mart ayında açıklandı. İlginçtir. Yani Bayern Münih bir üst seviye taşımak için bu oyunu bir proje hazırlığında ama böyle bir sezonun üzerine çıkmak çok kolay olmayacak herhalde. Almanya'da lig şampiyonunu 6 hafta kala ilan ettiler. Her hafta 4-5-6 gol atarak gidiyorlar. Herhalde ligdeki şeyleri 91'e 16 mıdır attıkları yedikleri goller? Yani attıkları gibi yemiyorlardı. Yeni liglerinde. 20 puan fark var. İkinci Dortmund'la. Ki Dortmund'u da bu hafta gördüm. Almanya Kupası'nda finaldeler. Şampiyonlar Ligi'nde de herhalde final yolundan döndürmek için onları bir doğaüstü güç, bir evet. İnsan eliyle bir kaza, hani bayağı bir otobüsü devrildi falan öyle bir şey gerekecek. Yani şu oluyor akılda tabii. Barcelona'nın da son yıllarda inanılmaz oyunlarını gördük. Acaba bu 4-0 hani döner mi? Bence dönmez. Yani bu Barcelona'nın bu sezonda Milan'a karşı durumda. O nedenle bazı maçlardan değil hani oyun seviyelerinin şu andaki durumundan evet. Dayanarak görüyorum. Yani bu dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen Barcelona'ya böyle 4 çekip üstelik de neredeyse haritadan silmek kolay kolay başarılacak bir şey değil. Senin diğer belirttiğin unsurlarla beraber yani Almanya'da lig şampiyonluğunu çok önceden garanti etmek bu korkunç gol farkı, gol averajı farkıyla görülmemiş derecede yüksek ve bir de işte kupada da finalde olması filan belki de sıralamada değişiklikler olacaktır. Yani 1 ve 2 numara olarak Barcelona ve Real Madrid gösteriliyordu yanılmıyorsam. Şimdi evet yani işte en iyi oyuncular kadroları onlar da. Şimdi bu sene de final oynarlar. Hatta işte şey yapılıyor. Yarı finalde eşleşmediler. UEFA ayarladı. Finale onlar oynayacak. Evet. Diye böyle hani Türkiye'de bizim çok sevdiğimiz o komple teorileri işte toplar sıcaktı. Falan. Bayılıyoruz yani böyle evet. Şeyler biz. UEFA ayarlamış abi. Biliyoruz o. Hani şeyin kahvehanenin rafine kahvehane muhabbet ediyorum. Evet. Bayılıyorlar yani buna. Ne oldu diye ben hani turdan, bu maçlardan sonra sormak istiyorum. Çünkü öbür eşleşmede de hani Bayern Münih'e göre alt seviye görülen Dortmund Real Madrid'e 4 gol attı bu sefer. Evet. Ha, orada bir Real Madrid'in bir parça hani umudunu korumasını sağlayan bir deplasman golü var 4-1. Yani o 4-0 değil orada. Belki bir yani ufak ihtimal olur diye. Olur mu? Şimdi yani Alman takımları güç ve hız olarak böyle bir İspanyolların birkaç yıl önünde gözüktüler. İlginçtir dünkü bu haftaki maçlar itibariyle. Çünkü hani şu ana kadar biliyoruz Barcelona mesela topa daha çok hakim olan takım ama aynı zamanda daha çok koşan takımdı. Salı akşamı Bayern Münihliler toplam 6 kilometre daha fazla koştular. Öyle mi? O, Barcelona'da. Az bir, yani, bir fark değil tabii. Ve bir de Messi oynadı mı, Lionel Messi? O oynadı ama herhalde yani bu Messi'nin olgun diyebileceğimiz döneminde, çok gençlik dönemini kastetmiyorum elbette. Bu döneminde hani patladığımız en etkisiz maçlarından biriydi. Yani o Bayern Münih'in disiplinli, kademeli savunma orta saha bütünleşmesinde kayboldu. Tamamen yani hiç alan bulamadı. Üstelik ona, onun iki asıl pasörü Iniesta ve Xavi'ye de çok baskı uygulanınca o iseyi topladı. Hiçbirini alamadı. Bir istatistik gördüm ama sonra doğrulayamadım. Aldığı 72 pasın 70'ini kendi sahasında almış. Yani rakip sahada iki kez top ayağına değmiş. Hani o kadar olabilir mi diye sonra hani maçı tekrar resim geldi. Olabilir. Yani o baskıdan dolayı hep çok geriye gelmek zorunda kaldı. Tabii o zaman artık Messi'nin etkisi olmuyor yani. Sağ kanada kaçmaya çalıştı. Geriye geldi. Yine de pek faydası olmadı. Hani bir tabii gerekçesi var. Sakatlığı tam atlatmış değil. Bu da açık. Evet. Messi. Bana haftaya bütün Barcelona 1-2 kademe yukarı çıkar. Artık 5 diyemiyorum. Yani 7. vitese geçer de farklı bir şey olur mu? Yani Bayern Münih'in de düşük viteslere inmesi gerekecek. Pek mümkün görünmüyor doğrusu. Pek olmuyor. Yani şu an gözüken bir İspanyol değil, bir Alman finali olacağı yönünde. Evet. 25 Mayıs'ta mı oynanıyor o? 25 Mayıs Cumartesi günü, evet. Londra'da. Wembley'de. Wembley'de, evet. Aslında 2 yıl önce de Wembley'de oynanmıştı. Bu yıl İngiltere Futbol Federasyonu'nun 150 ilk Wembley'in açılışında 90. yılı vesilesiyle tekrar oraya verdiler. Tabii UEFA para kazanmayı çok seviyor. Londra'da işte Avrupa'nın en büyük stadını yaptığınız zaman finali hani ve Londra'da gelirler patlıyor tabii. Onu düşünerek de yaptılar biraz. Sonunda katkısı var. Evet. Peki futbol çok kısa bir zaman kaldı program için bitmesine. Ama futbol dışında söylemek gereken olaylar var mı? Evet yani aslında iki şeye değinmek lazım mutlaka. Biri hani aslında dünya çapında sayılması gereken bir başarı. Vakıfbank kadın voleybol takımı Türkiye Ligi'ni de kazandı. Pazartesi akşamı final serisinin 3. maçında Eczacıbaşı'nı bir kez daha yendiler. Ve seyirci durumu 3-0 yaptılar. Hani şu ilginç. Vakıfbank bu yıl Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'nı kazandı. Şimdi Türkiye Ligi'ni. Ve oynadıkları 47 maçın tamamını kazandılar. Evet, bu da bir rekor yani herhalde. Yaptıkları üçleme zaten hani herhangi bir takım sporunda bahsi geçen üçleme yani. Avrupa'nın en büyük kupasını almak, ülkede de işte lig ve kupa şampiyonluğu elde etmek. Ama hiç maç kaybetmeden yapmak tabii çok kolay elde edilecek başarı değil. Örneği var mı? Doğrusu çok kısa bir tarama yaptım. Oradan bir şeye ulaşamadım. Şu elbette vardır yani kendi ülkesinde ligini bir sezon değil hatta birkaç sezon üst üste yengisiz tamamlayan takım mutlaka vardır. Ama şey hani bir yandan Avrupa'da da yenilgisiz götürmek sezonu, bu pek kolay rastlanabilecek başarı değil. Ve hani Vakıfbank iyi yabancılar ve de iyi Türk oyuncularla bunu götürdü. Hatta bir kısmının kendi yetiştirdiği kaptan Gözde gibi, Gözde Kırdar gibi oyuncuların da büyük payıyla bu başarıya ulaştı. Ben hani takımın basın toplantısına gittim. Salı günü antrenörleri Giovanni Gidetti şey dedi, hani kupalar tamam ama böyle bir sezonu beklemeyin dedi bir daha yani. İlgisizliği kastetti. Hakikaten bunun sözünü ve kimse veremez iddiasını, kimse koyamaz ortaya. Hele böyle rekabetin çetin olduğu seviyelerde, Avrupa Kupası gibi. Bu yüzden ilginç. Ben de hakikaten bir tur daha araştıracağım. Başka örneği var mı? Hani dikkatimizden kaçan Afrika'da, Asya'da olmuş olabilir. Bu arada bir takım sporunda. Evet, ama çok hatırı sayılır bir rekor ve başarı olduğu kuşku, evet, kuşku götürmez. Peki bunun bir de dünya şampiyonası gibi bir şey var mı? Yani alabilecekleri, evet, bir başka kupa var mı, onu soruyorum. Var, aynı futboldaki gibi bir kıtalar arası kupa şampiyonu diyorlar. Her sene Dubai'de oynanıyor. 8 takımlı. Oraya da katılacak. Pardon, 6 takımlı. Vakıfbank zaten daha önce oynadı. Orada ikinci, evet, hatırladım yani şimdi. Takımları zaten 3 sezondur Avrupa şampiyonu, 4 senede final oynuyorlar. 3 sezondur şampiyon oluyorlar. Yani bu kupanın şeyi, Avrupa şampiyonunun gediklisi artık. Fenerbahçe bir kez kazandı. Vakıfbank da Fenerbahçe de birer kez final oynadı. Orada da oynayacaklar. Bir de Avrupa Süper Kupası gibi bir kupa var. Yani şeyler de var. Bu rakamı 5'e çıkartma ihtimalleri de var. Evet, ilginç. Peki futbol böyle, başka bir şey var dedin, bir haber daha var. Bir de şu, o da hani takım sporlarından değinmemiz gereken bir aşama. Bu yıl basketbolun Avrupa şampiyonu da Londra'da belli olacak. Futboldan 2 hafta önce tam. Euroleague 4'lü finali şeyde oynanacak. Yani Londra'da oynanacak. Ve bugün çeyrek finalin son maçı var. Fenerbahçe Atina'da Olympiakos'la oynuyor. Geçen hafta iki müthiş maçla seriyi eşitlemişlerdi. 2-2'ye getirmişlerdi. Bu akşam yani deplasmada kazanıp üstelik geçen yılın şampiyonuna karşı, sürpriz şampiyonuna karşı Londra vizesi almak isteyecekler. Yani kazanan dörtlü finale gidiyor zaten. CSK, Real Madrid ve Barcelona ile birlikte. Diğer üçü belirlendi yani. Belli. Evet, yani geçen hafta bu son maça kalmadan ikisi Real Madrid 3-0 yapmıştı galiba. CSK 3-1. Barcelona dün akşam Panathinaikos'u kendi sahasında yendi. Onlar bir gün önce oynadılar. Efes Pilsen daha önce iki kez oynadı ama 2000 ve 2001 yıllarında, yani aradan 12 sene geçti. Son yıllarda da malum hep bu sürekli kadro değişikliği, istikrarsızlık yüzünden uzak kalmışlardı. Yani yanından bile geçemedikleri sezonlar oldu bu hedefin. Çünkü hep sezon başı hedefi büyük koyuyorlar. Yani bütçe de öyle. Ama işte bir takım sorunlar bundan uzak tutuyordu. Evet, FSB'sinin bu geri dönüşü 2-0'ı 2-2'ye getirmesi de ilginç bir parlak bir başarı örneği gibi gözüküyor. Evet, yani ve geçen haftaki 4. maç hakikaten çok enteresandı. Yani 1.2 saniye kala bir tiple geldi galibiyet basketi. Evet, çok heyecanlı. Ve yani herhalde 80 son 80 saniyede 7 farkı kapattılar. Hani o da kolay kolay başaramayacak. Bir şey, rakibinin moralini bozmuştur muhtemelen Olympiakos'un. Şu var yani, Efes Pilsen her yıl antrenör değiştirdi ve Adnors ekolünün önemli temsilcilerinden Oktay Mahmuti'ye döndüler bu sene. O Galatasaray'dan gelip 4 sene yükseldiler. Eski ekole dönüşle oldu yani biraz. Evet. Ne zaman oynuyorlar Olympiakos'la Efes Pilsen? Efendim? Son maçı ne zaman oynuyorlar? Bu akşam. Bu akşam oynuyorlar. Bu akşam. Atina'da değil mi? Evet. Yani hani tabii o avantajı Olympiakos'ta Ve Olympiakos'un büyük bir seyirci, yani militan bir seyircisi olduğu da söyleniyor öteden beri. Malum basketbolda futbolda olduğundan çok daha başarılı Yunan takımları. Ve hem Olympiakos hem Panathinaikos böyle maçları Barış ve Dostluk salonunda, hatta Pire'de 20 bin yakın seyircinin desteğiyle oynarlar. Hani ama hani defalarca Efes bilsen de o zaman da artık onu yapacak bir şey yok. Evet. O faktörü hesaba katacaklar. Evet, ilginç. Yani alabilirse tabii çok büyük bir başarı olur, son dörde kalmayı başarırsa Efes bilsen de. Bakalım o zaman, onu da izleriz. Peki o zaman, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de tamamlıyoruz herhalde. Bir yeterince vurgulamayı ihmal ettiğimiz bir haberi bir cümleyle tekrar edelim bitirirken diye. Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolić'in Bosna Savaşı sırasında meydana gelen Srebrenica katliamından, ki yani yakın tarihin en korkunç olaylarından biri olarak biliniyor. Henüz sayımı bile, cesetlerin sayımı bile tamamlanamadı. 8000'den fazla Bosnalı erkek ya, ve genç çocuğun aslında katledildiği bir olay, hem de Birleşmiş Milletler'in de güvenlik bölgesi olarak ilan ettiği bir yerde yapılmış bir olay. Onunla ilgili olarak Bosna'da bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolić Srebrenica katliamından dolayı dizlerimin üstüne çökerek affedilmesini, Srebrenica'da işlenen suçtan dolayı Sırbistan'ın affedilmesini diz çökerek ya da dizlerimin üstünde rica ediyorum ifadesini kullanmış. Ve böylece Sırbistan ve Kosova başbakanları daha önce de Brüksel'de bir araya gelip ilişkileri normalleştirme yolunda bir adım atmışlardı geçici bir anlaşmayla. Bu da 7 Mayıs'ta Bosna Hersek'te yayın yapan bir kanalda bu Nikolić'le yapılan söyleşide yayınlanacakmış Bosna Hersek'te de. Bu da ilginç aslında, önemli yani. Röportajın bazı bölümleri de video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanmış. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı da bu açıklamaları doğrulamış. Geçmişte yaşanan tüm kötü olaylara rağmen vatandaşlarımızın menfaatini düşünerek geleceğe bakmalıyız ifadeleri kullanılmış. Srebrenica Anneleri Derneği Başkanı Münire Subasic ise özrün kendilerini tatmin etmediğini belirtip soykırım tabirini duymak istediklerini de ifade etmiş. Katliamda 8000 boşnak erkek hayatını kaybetmişti. Hala tespit, kimlik tespiti çalışmaları bunca yıldır, 94'ten beri devam ediyor. Evet, bitiriyoruz. Count Basie'nin ölüm yıl dönümü 1984'te 26 Nisan'da hayata veda etmiş caz piyanisti. Aynı zamanda tabii klavyeli bütün çalgıları çalıyor. Orkestra şefi ve besteci, aranjör. Yani gelmiş geçmiş en önemli caz, büyük big band denilen dönemin, özellikle de swing janrında çalınan dönemin en önemli insanlarından biri. Onun yönetimi altında, orkestrasında 50 yıllık bir çok popüler Count Basie Orkestrası'nın 50 yıllık serüveninde Lester Young, Buck Clayton, Harry Edison, Sweet Edison gibi saksofoncular ve Jimmy Rushing, Joe Williams gibi çok önemli şarkıcıların da onun orkestrasından şöhrete kavuştuğu biliniyor. Çok önemli biri. Şimdi onun ölüm yıl dönümünde Basie's Boogie adlı parçasıyla, kendi bestesiyle veda ediyoruz sizlere. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.